Starče, jak moc jsi se mýlil. V čem jsem se mýlil, jestli? Objevil jsem to. Našel jsem příčinu postraní nemoci. Lidské tělo a tělo prasete je velmi rozdílné. Ale ty jsi porušil zákony. Ale bylo to ve službách vědivce. Tady to můžete vidět. Tady ten malý růžový výrůstek vedle střeva. Když se zanítí, vyvolá to nemoc. Prasata ho nemají. Proto to dosud nikdo nemohl objevit. Stačilo by jej odstranit. Tak by šlo nemocné zachránit. Fascinující. Znesvěcení lidského těla znamená popravu. Ale bylo to ve službách vědy, mistře. Je to velký krok kupředu, je to objev století. Schovej to tělo! Všechny si nás tím dostal do nebezpečí. Obklíčený Isfahán. Dění se obracení proti mně. Kolik ještě máme vojáků? Ti, kteří se na ústupu stáhli do města a oddíl, který jsem ve městě nechal. Strazí a nemocní vojáci, které se nehodilo poslat na bitevní pole. Za úsvitu bude ořit Isfahán napsán krví a ohněm. Kdyby jediný a skutečný šák následoval Aláhovy pokyny, možná by teď neměl tolik nepřátel. Co to říkáš, vezíre? Ty mě kritizuješ. Allah je jediný soudce. Šák, který zradí víru, není hoden vládnout Isfahánu. Byl jsem dobrý král sem! Dobrý král. Mešita a stát mají stejnou podstatu. Patří k sobě a nikdo by je neměl dělit. Podpořte muláhy a zachráníte se. Vím, o co ti jde, vezíre. Za mými zrády se stajně spolčil s nepřítelem, ale nikdy mě nesesadíš z trůnu! Aláh je na naší straně. Ven. Ven z města! Já se vrátím. Zapte ho! Zapte ho! Projdu branami Isfahánu nad mrtvolou šáhu.